się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna, sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 lipca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premierzy Polski i Czech rozmawiali o migracji. W Katowicach odbyły się konsultacje międzyrządowe. Biały Dom ostrzega, że Rosja czyni przygotowania do potencjalnego ataku na cywilne statki. Wynagrodzenia poszły w górę. Znamy najnowsze dane GUS-u w tej sprawie. Polityka migracyjna była jednym z tematów konsultacji międzyrządowych premierów Polski i Czech, które odbyły się w Katowicach. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał rolę obu państw w pomocy uchodźcom z Ukrainy. Jak mówił szef rządu, Warszawa i Praga stanęły na wysokości zadania. Tak wielki nacisk kładziemy na to, aby ta solidarność była właściwie rozumiana w Europie. To Polska i Czechy proporcjonalnie do naszej liczby ludności przyjęły najwięcej uchodźców z Ukrainy. Pokazaliśmy, czym jest prawdziwa solidarność. Wzięliśmy na siebie ciężar zapobieżenia katastrofie humanitarnej i pokazaliśmy również, jak trzeba razem działać, aby zapewnić stabilność Unii Europejskiej. Premier zwrócił także uwagę na sytuację przy granicy z Białorusią. Grupa Wagnera, która już coraz liczniej pojawia się na Białorusi, jest rosnącym zagrożeniem dla Polski, dla wschodniej flanki NATO. My zdecydowanie dajemy mocny odpór wszelkim prowokacjom Łukaszenki i Białorusi, ale tutaj trzeba zachować przede wszystkim czujność, bo Białoruś i Rosja pracują ręka w rękę, żeby zdestabilizować Polskę, żeby zdestabilizować wschodnią część NATO, wschodnią część Unii Europejskiej. Z kolei premier Piotr Fiala powiedział, że Polska i Czechy są dziś dobrymi sąsiadami oraz bliskimi partnerami w Unii Europejskiej i NATO. Dzisiejsze rozmowy ponownie pokazały, że wraz z Polską mamy wiele wspólnych interesów. Łączy nas wspólne spojrzenie na większość spraw. Łączy nas też głęboka przyjaźń, podkreślił Piotr Fiala. Rząd Stanów Zjednoczonych wyraził głębokie zaniepokojenie rosyjskimi atakami na ukraińskie porty nad Morzem Czarnym. Zastępca rzecznika Białego Domu, Olivia Dalton, powiedziała, że Rosja czyni przygotowania do potencjalnego ataku na cywilne statki. O czym z Waszyngtonu, Marek Wąkowski. Podczas konferencji na pokładzie Air Force One w drodze do Filadelfii Olivia Dalton powiedziała, że Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone tym, co obserwują na Morzu Czarnym. To już trzeci dzień z rzędu rosyjskich ataków rakietowych i dronów na miasta portowe na Morzu Czarnym, które są częścią ciągłego ataku na Ukrainę i próbą przywrócenia blokady ukraińskich portów czarnomorskich. Zastępczyni rzecznika Białego Domu dodała, że działania Rosji mają zasadniczy wpływ na brak bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Powiedziała, że tylko w tym tygodniu Rosja zniszczyła 60 tysięcy ton zboża. Mamy też coraz więcej informacji pochodzących z Rosji i innych źródeł, że Rosja nie tylko atakuje miasta portowe, ale przygotowuje się do potencjalnego ataku na cywilne statki przewożące zboże przez Morze Czarne. Mówiła Dalton, wskazując na zapowiedź Moskwy, że każdy cywilny statek na Morzu Czarnym będzie traktować jak potencjalny cel wojskowy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wynagrodzenia mocno w górę. W czerwcu Główny Urząd Statystyczny odnotował wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 11,9%. Wyniosło ono ponad 7300 zł. Ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak podkreśla, że te informacje potwierdzają, że sytuacja na rynku pracy jest dobra. Wzrost wynagrodzeń utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie i biorąc pod uwagę spadek inflacji w ostatnich miesiącach, bardzo wyraźny, po raz pierwszy od dłuższego czasu mamy ponownie realny wzrost wynagrodzeń. W kolejnych miesiącach ten realny wzrost wynagrodzeń powinien przyspieszać, będzie coraz większy i to stanie się podstawą do ożywienia popytu konsumpcyjnego i ogólnego ożywienia gospodarki w dalszej części tego roku. Opublikowane dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających co najmniej 10 osób. Tysiące harcerzy odpoczywa na obozach w całej Polsce. Sam tylko gdański hufiec ZHP w swoich bazach na Pomorzu zorganizował wypoczynek dla ponad 500 osób. Jeden z takich harcerskich obozów odwiedziła Anna Rębas z Polskiego Radia Gdańsk.

Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa The Beatles w utworze Tomorrow Never Knows. Płyta nagrana prawie 6 dekad temu ze sztandarowym utworem właśnie tym Tomorrow Never Knows. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo audycji w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać swoje propozycje na muzykę, na tematy, cokolwiek byście chcieli, żeby było na antenie w moich audycjach. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my, pozostając w tych zamierzchłych czasach, a jednak brzmiących bardzo świeżo, posłuchamy grupy Breakout i tak konkretnego utworu pod tytułem Gdybyś kochał, hej! Jesteśmy świadkami, proszę Państwa, powrotu właśnie tych wszystkich dźwięków, które kiedyś powstały dawno, dawno temu i jeszcze będą przez długi czas inspiracją. Zresztą tak jak na wykresie sinusoidy, czasami muzyka ma lepsze momenty i gorsze. Myślę, że z tych lepszych pochodzi właśnie piosenka Money, czyli pieniądze grupy Pink Floyd. We'll be right back. get back. I'm a blackjack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't get me back. Do good, good bullshit. I'm in a high-fidelity first-class traveling section. I think I need a legit. Wasn't the right.

każdym calu zawsze oryginalny i inny od reszty właściwie całej sceny, z którą też miał okazję występować Marek Grechuta i nie dokazuj. A my, proszę Państwa, pozostając w klimacie eklektycznym, czyli urozmaiconym, gdzie będziemy zaglądać do różnych szufladek z różnymi gatunkami, mimo wszystko starając się tak, żeby to się wszystko nam estetycznie ładnie spięło. Suzy Quatro i Candy Can. Dziękuję panu Krzysztofowi z Warszawy za maila z ciekawą sugestią, że mimo, że te piosenki powstały tak dawno temu, jednak czasami jest w nich używany dosyć mocno wyczuwalny tryb roszczeniowy. No faktycznie tak jest, ale cóż by miało być i jak by miało to brzmieć inaczej, jak nie właśnie roszczeniowo, jeżeli chodzi o młode pokolenie. Proszę Państwa, bardzo ważny utwór, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną, Tadeusz Woźniak i bardzo, można powiedzieć, ważny tekst. W niektórych środowiskach do dzisiaj właściwie można powiedzieć jako święta pieśń traktowany Zegarmistrz Światła. A kiedy

plaży mi się marzy. Taniec w słońcu i bez końca. Wirowanie na jej ramię. Kropla wody, słońca, promyk. Jesteś ze mną w brudnym mieście. Szare niebo nas zalewa. Zimne stanie i czekanie. Rok 1980, proszę Państwa, sierpień, akurat w Polsce rozpoczynały się strajki, było już 250 statków w Zatoce Gdańskiej, czekając na rozładunek portów Gdyni w Gdańsku, a na brytyjskiej liście przebojów wchodził akurat hit i zresztą zdobył jakieś górną pozycję, już nie pamiętam którą, David Bowie z utworem Ashes to Ashes. Do you remember a guy that's been in such an ugly song? I've heard a rumor from ground control. Oh no, don't say it's true. They got a message from the action man. No. smoking pistol. Dziękuję serdecznie za wszystkie pozdrowienia. Ja też Państwa serdecznie pozdrawiam i zapraszam do wysłuchania surrealistycznie z nazwy brzmiącej kapeli, czyli kombajn do zbierania kur po wioskach i lewa strona literki M.